اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، ہمارا فقیر مدینہ کا مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم فیضان زکوٰۃ کتاب میں سے ہم موضوع پڑھیں گے، مال تجارت اور اس کی زکوٰۃ. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. دوبارہ سماعت فرمائیں، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. مثلا مثال سے سمجھیں کہ زید نے موٹر سائیکل اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہے. اور اگر اپنے استعمال کے لیے خریدی تھی، اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، صرف استعمال کی تھی، مگر خریدنے کے بعد نیت کر لی کہ اچھے دام ملیں گے تو بیچ دوں گا، یا پختہ نیت ہی کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت کی نیت پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوں گے. خریدتے وقت کی نیت پر، جب خریدا اس وقت کی جو نیت تھی اس پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوں گے. دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ خریدتے وقت کی نیت پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوں گے. وراثت میں چھوڑا ہوا مال تجارت، اگر کسی نے وراثت میں مال تجارت چھوڑا تو اگر اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے تجارت کی نیت کر لی تو زکوٰۃ واجب ہے. حوالہ بہار شریعت. مال تجارت کا نصاب، مال تجارت کی کوئی بھی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یعنی 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. حوالہ بہار شریعت. مال تجارت کی زکوٰۃ قیمت کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا. فتویٰ امجدیہ. مال تجارت کے نفع پر زکوٰۃ، زکوٰۃ مال تجارت پر فرض ہوگی، نہ صرف نفع پر بلکہ سال مکمل ہونے پر. نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں، زکوٰۃ مال تجارت پر فرض ہوگی، نہ صرف نفع پر بلکہ سال مکمل ہونے پر. نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے. مال تجارت کی زکوٰۃ کا حساب، مال تجارت کی زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی قیمت لگوا لی جائے، پھر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے دی جائے. قیمت وقت خریداری کی یا سال تمام ہونے کی، مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے. ہول سیل کا کاروبار کرنے والے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، ہول سیل کا کاروبار کرنے والا شخص جس دن جس وقت مالک نصاب ہوا تو دیگر شرائط پائے جانے اور سال گزرنے پر جب وہ دن اور وقت آئے تو جتنا مال موجود ہے حساب لگا کر اس کی فوراً زکوٰۃ ادا کرے، اور جو ادھار میں گیا ہوا ہے اس کا حساب اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جب اس میں سے مقدار نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو تو اس وصول شدہ حصے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اسی حساب سے جتنا مال ملتا جائے اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرتا جائے. لیکن آسانی اسی میں ہے کہ ادھار میں گئے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کر دے تاکہ بار بار کے حساب سے نجات ملے. ادھار میں لیا ہوا مال، ادھار میں لیے ہوئے مال کو اصل مال سے تفریق کرے، جو باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. ہول سیل یعنی تھوک کے نرخ کا اعتبار ہوگا یا ریٹیل یعنی پرچون کا. ہول سیل کا کاروبار کرنے والے ہول سیل کے نرخ کے اعتبار سے اور پرچون کا کاروبار کرنے والے ریٹیل یعنی پرچون کے نرخ کے اعتبار سے قیمت نکالیں گے.